บทสรุปข้าพเจ้าได้กล่าวเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมาพอสมควรแล้วถ้าท่านผู้อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ด้วยใจที่ไม่มีอคติทางด้านไม่เชื่อมากเกินไปแล้วท่านคงได้รับความรู้และความเข้าใจใหม่ๆเพิ่มขึ้นสำหรับท่านที่มีความเชื่อเป็นทุนอยู่แล้วก็คงได้กำลังใจเพิ่มขึ้นในการทำความดีหนีความชั่วบางท่านต้องการความเข้าใจเสียก่อนแล้วจึงเชื่อแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเชื่อเสียก่อนจึงจะเข้าใจแม้จะเชื่อไม่หมดทั้ง 100% ก็ตามเพราะความเชื่ออันมีอยู่บ้างนั้นทำให้เราแสวงหาความจริงต่อไปเพื่อความรู้อันถ่องแท้แน่นอนในทฤษฎีเรื่องความรู้ของเซนต์ออกัสตินนั้นเขาได้กล่าวไว้ว่าเราเข้าใจเพื่อจะได้เชื่อและเราเชื่อเพื่อจะได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเราไม่เชื่อนอกจากเราจะเข้าใจแล้วก็มีบางอย่างที่เราจะเข้าใจไม่ได้เลยถ้าเราไม่เชื่อปัญญาและศรัทธานั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันหรือ theory of knowledge ในทฤษฎีเรื่องความรู้ของเซนต์ออกัสตินจากหนังสือเรื่อง a history of philosophy โดยแฟรงค์ทิลลี่หน้า178พระพุทธศาสนาสอนเรื่องศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปเสมอมีศรัทธาอย่างเดียวอาจเอียงไปทางข้างงมงายได้ง่ายมีปัญญาแต่อย่างเดียวอาจแล่นเกินไปอติธาวันโตเป็นประเภทคนล้นไม่พอดีมนุษย์เราได้พบความก้าวหน้าในวิชาการสายอื่นๆมากแล้วก็จริงแต่ในเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจมนุษย์ยังมีความรู้น้อยเหลือเกินกล่าวได้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังอยู่ชั้นอนุบาลของโรงเรียนชีวิตจิตมนุษย์ส่วนใหญ่ยังยาวอยู่มากยาวต่อความเป็นไปแห่งชีวิตของตนและคนทั้งหลายอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมากมายหลายเรื่องจึงทำให้พวกเราพิศวงงงวยเป็นอันมากทำนองเดียวกับเด็กที่งงต่อเหตุการณ์มากอย่างซึ่งผู้ใหญ่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้เป็นเพราะคนส่วนมากไม่สนใจต่อเรื่องของชีวิตวิญญาณสนใจแต่เรื่องปากท้องและสิ่งมอมเมาต่างๆขาดการพัฒนาทางจิตแม้ท่านผู้ได้บรรลุความเจริญสูงสุดในทางจิตเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ชี้บอกแนะนำไว้แล้วก็ตามมนุษย์ส่วนใหญ่ก็หาได้นำพาต่อคำตักเตือนชี้แนะพร่ำสอนนั้นไม่เหมือนเด็กน้อยไม่เข้าใจและไม่นำพาต่อคำห้ามปรามสั่งสอนของพ่อแม่เอาแต่กินนอนเที่ยวเล่นสนุกสนานเท่านั้นเพราะเขายังเยาว์เกินไปไม่อาจเข้าใจเหตุผลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้การลงโทษและรางวัลแห่งชีวิตนั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติของหลักกรรมและการเกิดใหม่มนุษย์จะเข้าใจชีวิตให้แจ่มแจ้งไม่ได้เลยถ้าขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่การศึกษาเรียนรู้การสังเกตทดสอบเรื่องกรรมและสังสารวัฏจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่ความสว่างสวัยในปัญหาชีวิตยิ่งผู้ที่ฝึกจิตให้สะอาดสงบและสว่างได้มากเพียงใดก็จะสามารถเข้าใจชีวิตทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันมากขึ้นเพียงนั้นความเข้าใจเรื่องชีวิตมีคุณค่าสูงกว่าความเข้าใจเรื่องอื่นๆเพราะเป็นปัจจัยให้ชีวิตได้พบกับความสงบร่มเย็นชนิดที่ผู้ไม่เข้าใจไม่อาจพบได้เลยเรื่องหลักกรรมและสังสารวัฏเป็นซีกหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือเป็นซีกโลกิยะเมื่อนำเอาหลักอริยสัจมาพิจารณาเรื่องตายเกิดก็เป็นเรื่องของอริยสัจสองข้อต้นคือทุกข์กับสมุทัยกล่าวคือตัณหาเป็นเหตุให้คนและสัตว์ยังต้องเกิดต่อไปเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์ต่อไปในราตรีที่ตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าทรงได้ญาณ3ญาณ2ข้อต้นก็เป็นพระญาณอันเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายและของพระองค์เองส่วนญาณที่3อาสวัคคายานเป็นพระญาณอันเป็นไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีคนเราเกิดมาเพียงชาติเดียวแล้วการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะมีความหมายอะไรนักหนานิโรธและมรรคจะเป็นธรรมอันประเสริฐได้อย่างไรแต่เพราะมีกรรมมีการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองอริยสัจ4จึงเป็นพระญาณอันล้ำลึกของพระบรมศาสดาบางคนกล่าวว่า ที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์นั้นหมายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสตัณหาในใจความเกิดขึ้นของอหังการมะมังการความยึดมั่นว่าตัวเราของเราไม่ใช่การเกิดจากท้องแม่ความเห็นนี้มีส่วนถูกเหมือนกันแต่แคบเกินไปเพราะการเกิดจากท้องแม่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วอันหนึ่งถ้าถือว่าความเกิดที่ตรัสในนิเทศแห่งอริยสัจหมายถึงการเกิดขึ้นของอหังการมะมังการแล้วความแก่และความตายก็ควรจะหมายถึงความแก่และความตายของอหังการมะมังการด้วยเหมือนกันความตายของอหังการมะมังการเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยหรือควรจะเป็นสุขอย่างยิ่งดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอัสมิมานัสสะวิญโยเอตังเวปรมังสุขขังการถอนอัสมิมานัสเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งในนิเทศแห่งชาติในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ระบุชัดว่าหมายถึงการเกิดจากท้องแม่มีพระพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจเป็นไฉนความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ที่ว่าความเกิดนั้นเป็นไฉนหมายถึงการเกิดขึ้นการหยั่งลงการบังเกิดขึ้นใหม่ของสัตว์ทั้งหลายในพวกสัตว์นั้นๆคือการปรากฏขึ้นแห่งขันธ์การมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธภาษิตนี้บ่งชัดทีเดียวว่าหมายถึงการเกิดเป็นตัวตนจากท้องมารดานอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆอีกมากอันแสดงว่าความเกิดที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นหมายถึงการเกิดเป็นตัวตนเป็นบุคคลมีขันธ์และอายตนะการเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นได้พัฒนาจิตถึงที่สุดละกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงสิ้นกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดอีกเรื่องกิเลสกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและอย่างจำเป็นคือแยกกันไม่ได้หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏจัดเป็นหลักคำสอนสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาดังพรรณนามาดังนี้